Maitexa. Ba, ze. Zure senar zena piarrez. Oh. Aberatz zuxun, ez dia jala. Ukein duxo ba, eskizo zirorgian. Aberatz ez bate, piarrez. Ba, gaizzok repautur dia. Sozak horrezun zurbe ustitzen emaiten zititzun. Paubre eta udela eskuindar. Nola manipulatzen duten jendia, eh? Jakiten jaluz. Ai, langile fina zuxun eta rugbian ezin, hobia. Aski entrenatzen zizun bai. Badakizize, egun batez entrenamendutik lohiz beteik arrazin. Eta nik, hain jauntzik sahatzea jun gehinizun ba. Eta kanbean ze hotxa, sarre eta tarrapataz. Piarrez eta Simon gibeleko lehihun, alkarrekin ihaloskatzen nahi. Gela gizia lohitzu xerria iztilain gainen bezala. Ze Simon! Arginde higaineko seme gehiena. Hua beha ba. Pantxika insemia. Eta ba. Eze afro. Eta bai. Enekin etziozun bustan esutitzen azken aldian eta hor kumprenitu nizun bai zerrentako. Eta ordean zuk zein txinin. Nik. Ah, nik eskuineko zango zolatik espartina elk eta bi aldiz pentsatu gabe bugibelin kolpatu nizun brau eho nizun bertan. Gaizu Simon, pikarrai gorri, zuntzuzun etxetik lasterka etxegibeletik. Bena, zeitzuskeria. Hala, partitzu zizu. Hala, eke komprentzen txitut, Nik ere xure lekian berga usain nion xu, Estela ni, zeinen nizu. Ah, ta hartako intzixin gero Simonek ordian abeze. Ba, prefosta, ba. Erra xu. Apezaka deja badakizu eta, ba, untsa estekatuk txikitzen dite ene aldilat badakizu, bena. Zue anaia jandarmai etzazura deus erran, jonamai? Ez, bu, harak eta askilan ba isi ba eta herriain itzorratzen. Aitzina, nihok etzixin soportatzen eta alilela reunion igorri isi berrikitan, behatzen txo problemaik ez. Ah, trebien, trebien, untsa horrin.